Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet, iki haftalık bir aradan sonra tekrar beraberiz. Gündemimizde neler var? Önce Mete Tunçay'ın ardından... Pardon? Evet, yani çok karmaşık bir gündem var. Arada da kaybettiklerimiz oluyor. Özellikle her ikimizin de yakından tanıdığı tarihçi Mete Tunçay'ın da üzerinde birkaç kelime edelim demiştik. Tabii ki. Şimdi Mete Tunçay hayatımıza, düşün hayatımıza benim çok erken yaşlarda girdi. Ve gerçekten de yani 1900 aslında kendisiyle ilk tanışma Türkiye'deki Sol Akımlar kitabı. Tunçay'ın o kitabı doktora tezi ve aynı zamanda devamında doçentlik çalışması olarak yayınlandı. Ama 60'lı yıllar, yani ben daha çok böyle 1970'li yıllardaki o ilk baskı, iki cilttir o. 1908 ile 25 arasını kapsayan Türkiye'de Sol Akımlar. Çünkü Türkiye'deki solun tarihine ilişkin ilk çalışmaları Mete Bey yaptı, doğrusunu söylemek gerekirse. Ve bu dediğim gibi doktora ve doçentlik tezi daha sonra kitaplaştırıldı. Ama yani 1970'lerin ikinci yarısında bu sol akımlara ilgi duymamın benim şahsen kendi üzerimden gidersin ama bölünmüşlüktü. Ve solun tarihine bir ilgi duymama yol açtı ama yazılı bir şey de yoktu. Herkes kendi tarihini yazıyordu. O anlamda çok değerli bir çalışma ve devamı da çok değerli. Daha sonra 92'de hatırladığım 82'de mi eski sol üzerine yeni belgeler kitabı yayınlandı ve bu konuda bir üretim var. Ama yani Türkiye solcularının Türkiye tarihi, yani Osmanlı'dan yani 1800'lerden itibarenki tarihe bakış açısını değiştiren ve bu konuda yazılan kitaplar üzerinden oluşturdukları birikime baktığımızda, ki ben kendi üzerimden de ona bakıyorum. Yani 12 Eylül 1980'de Türkiye üzerine okuduğum kitapları, işte Mustafa Aktar ki tamamlanmamış Türkiye'nin içtimai tarihi, Doğan Avcıoğlu var, İsmail Cem'in Türkiye'de geri kalmışlıkla ilgili bir çalışması var. Yani ele dişe dokunur kitaplar ve dil olarak da bize, kuşağıma yakın kitaplar bunlardı. Ve bunlar da genelde, yani hem sol üzerinden tarihe bakış, Hikmet Kıvılcım'la biraz farklı bakar, bu tarih bilinmezdi. Dolayısıyla tek yanlı rejimin öngördüğü bir tarih üzerinden solda bakardı yakın tarihe. İşte Tunçay 1981 yılında bu Türkiye'de tek parti, yani yönetimin kurulmasına ilişkin kitap, benim hayatımda, hepimizin hayatında müthiş bir alan yarattı. Ve biz burada yanlış bildiklerimizi gördük. Bilmediğimiz tonla şey olduğunu anladık. Ve gerçekten bu kitabın başvuru kitabı, başucu kitabı olmasına yol açtı. Ben de ilk baskısı var. Yani kendi hayatımda da tesadüfler. Bu matbaanın basıldığı, bu kitabın basıldığı matbaaya gitmiştim. Üniversite son sınıftaydım. İşte bir grup insan, sol sosyalistler bir aradaydı. Bir de bir akademisyenler vardı. Ve bir şeyler tartışılıyordu. Bu da Yurt Yayınları'nın kurulması üzerine bir tartışmaydı. Yurt Yayınları diye bir yayın evi kuruldu. Yurt Yayınları'nın ilk kitabı Mete Bey'in bu 1923-31 tek parti yönetimi kitabıdır. Ve o kitabın tesadüfler, biz de o sırada son sınıf, harçlıkta çıkarıyorsunuz. İşte tahsihler yapıldırdı. Bizim hayatımız tahsihle geçti yayıncıların. Bunların çoğu da matbaada olurdu vakit kaybetmemek için. Yani parça parça da olsa kitapla belki ilk tanışanlardan biriyim. Ve Yurt Yayınları'na o günkü koşullarında kredi paramla falan abone de olmuşum. Onun koçanını buldum. 7 numaralı abonesiymişim Yurt Yayınları'nın. İşte Mete Tunçay'ın kitabı o zaman çıktı ve o bizim gözümüzdeki perdeyi kaldırdı. Ve oradan da yürüyen bayağı bir tarihçi, akademisyen tarihçi, gazeteci tarihçi oldu. Gerçekten bir grader vazifesi görmüştür. Yani dağa yol açmıştır bu kitap. Biz burada işte Kürt tarihine ilişkin, Kürtleri Cumhuriyet dönemi Kürt Kemalizmin uyguladığı Kürt politikasına ilişkin kaynaklara dayalı pek çok şeyi buradan öğrendik ve tek parti yönetiminin kuruluşu, rejimin kuruluşuna ilişkin inanılmaz belgeler üzerinden titiz bir araştırma yaparak gelmişti Mete Bey ve bunun devamı da daha sonra açılan kapıdan giren araştırmacılar, yazarlar oldu. Onun için entelektüel hayatımızda Mete Tunçay'a çok şey borçluyuz. Diğer ürettikleri, yayınladıkları, işte Tarih ve Toplum gibi ki tüm ciltleri bende vardır, yani çok yararlandığım bir şeydir. O ekibe gerçekten son derece borçluyuz. Ve Mete Bey gerçekten Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sizin de bir kuşak öndeki 1958 mülkiye mezunuymuş Tunçay. Ve bu yoldan ilerleyen pek çok tarihçi oldu. Kendisine entelektüel hayatımıza, gelişmemize katkıda bulunması nedeniyle yani mesela benim şöyle bir kararıma yol açtıydı o kitap. Yani iktisat ve teorik sosyalist bilgileri bir kenara koydum ondan sonra. Yani çünkü benim kendi deyimimle sokak tarihçiliğim başladı. İktisatla tarih zaten bence katolik bir evliliği olan bir ilişkisi var. O yoldan okuma programları kendime yapmışımdır. Ve o yoldan da gerçekten Mete Tunçay'ın bu benim elimde şu anda ve sayfaları çize çize üstüne basa basa okuduğumuz bu kitabın bize açtığı yoldan ilerlemeye, oradan da işte Açık Radyo'da değerlendirme noktalarına kadar ilerleyen bir süreç oldu. Kişisel olarak çok az ayaküstü tanışmalarım oldu. İsterdim onunla ilişkimin olmasını ama daha çok toplantılarda ayaküstü şeyler oldu. Konuşmalar oldu. Sorular sorduk toplantılarda. Yani gerçekten çok şey borçlu olduğumuz bir bilim adamıyla vedalaştık. Bir tarihçiyle vedalaştık. Kendisine selam olsun diyorum. Evet, ben de ufak bir ilavede bulunayım Ali Bey. Benim çok Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistanlık yaparken özellikle hem öğrenci hem de daha sonra asistanlık yaparken son derece üzerimizde etkili olmuş önemli bir kişilik hakkında çok yani 90 yaşına yakın bir zamanda 18 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Hakkında yazılmış çok güzel yazılar vardı. Birisi T24'te Hasan Bülent Kahraman'ın Bilge ve Bilgin Mete Tunçay diye yazdı. Daha sonra şeyin de İçli Dışlı adlı sütununda Baskın Orhan da gazete Agos'ta bir canım ciğerim Ayı Mete abimin ardından diye hatıralarla dolu son derece içten yazılmış bir yazısı vardı. Murat Belge de 25 Ağustos bugün tarihli T24 yazısında Mete Tunçay'ı anlatıyor ve Mete Tunçay bir sosyalistti. Sosyalizm olarak benimsediği görüşler yelpazesi her zaman genel kabul gören tespitlere uymuyordu. Yazdığı eser de bir teorik polemik değildi diyor tırnak içinde. İncelemesinin nesnesinin hakkını vermek üzere girişmişti bu işe ama tartışma götürür konuların üstünü örtmek niyetinde değildi. Bu dengeyi ömrü boyunca başarıyla devam ettirdi diyor. 18 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Yani sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de beşeri bilimlerle şöyle ya da böyle bir alışverişi olan herkes Mete Tunçay'ı bilir, tanır. Onu tanıyanların büyük çoğunluğu da nasıl bir titizlikle çalıştığını bilir. Emeğine saygı duyarlar. Dolayısıyla nasıl önemli bir tarihçi olduğunu uzun uzun anlatmama gerek yok. Şu kadarını söylemekle yetineyim. Mete 60'larda Türkiye'de Sol Akımlar kitabını yayımlayıncaya kadar Türkiye'de sol tırnak içinde akademik disiplin içinde incelenmemişti. Çok Bu doğru. Evet, öyle Yok. değil mi? Evet, bu Evet. alanda oluşmuş Evet. bir literatürden söz edeceksek tırnak içinde kaynaklarımız polisin ya da dünyaya polis merceğinden bakan sivillerin tarih kitabından çok Evet. iddianame üslubunda yazılmış metinlerden başka bir şey bulmamız imkanı pek yoktu. Peki soldan kimse bu tarihle ilgilenmiyor, yazmıyor muydu? Vardı diyebilirim ama bu da parti disiplini çerçevesinden pek uzaklaşmayan angaje bir edebiyattı diyor. Yani Mete'nin bu eseri Türkiye'de bir sol siyasi çizgi oluşumunun siyasi varlığının başından başlar ve benim kuşağımın henüz ortaya çıkmadığı bir dönemde sona erer diyor Murat Belge. Ancak bu erken sol sonraki yıllarda da temel sorunlarını terk etmediği için sol akımları okumakla artık var olmayan bir dünya hakkında bir şeyler okumuş olmayız. Tersine sol diye öğrendiğimiz, tanıdığımız dünyanın nasıl biçimlendiğini doğru dürüst anlatan bir metinle karşılaşmış oluruz diyor ve kendisi de bir sosyalisti diyor. Evet, yani Mete Tunçay'ı saatlerce konuşmak mümkün. Bilhassa yani ilgili kaynaklar sol üzerindeki şeyde Sovyetler Birliği hatırladığım kadarıyla Bilim Akademisi'nde filan çalıştı kaynaklarda. Oradaki kaynakları titiz bir şekilde elden geçirdi. Hem sol tarihi açısından çok şey borçluyuz. Hem de Türkiye'de 1923 ve İttihat Terakki ve sonrası kurulan rejim üzerine yazdığı yazılardan çok şey öğrendik. Yol açtı gerçekten. Bir de yani o Tek Parti Yönetimi kitabı ve orada ilk defa zikredilen konular 12 Eylül koşullarındaydı. Ve o kitabı o koşullarda yayınlanmış olması ayrıca çok önemliydi benim açımdan, dikkatimi çekti. Hatta kendisine yıllar sonra bir tarih vakfı zor dönem tarihçiliği serisi yapıyordu. Ben de itiraz ettim. Esas dedim sizin o dönem bu kitabı yayınlamanız zor dönem tarihçiliğiydi. Bugün o yoldan ilerlendi ve çok şey araştırılıyor. Böyle karşılıklı bir diyaloğumuz olduğunu hatırlıyorum. Hak vermişti. Bu arada şeyi de söyleyelim. Yani bu Yurt Yayınları Tarih Vakfı'na devredildi. Tarih Vakfı kurulunca. O serinin ikinci kitabı Zafer Toprağı'a ait. Türkiye'de Milli İktisat. Sonra üçüncü kitabı Çağlar Keyder'e ait. Dünya ekonomisi içinde Türkiye. Bunları da belirtelim. Dördüncüsü de Yahya Tezel'in Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi. Bunların hepsi de sizin mesai arkadaşlarınız. Değil mi? Evet, mülkiyeden Mektebi Mülkiye-i Mülkiye. Şah döneminin oldukça ilginç bir döneminden. Döneminden yani 1970-80 arası çok önemli bir dönemidir Mülkiye'nin. İsterseniz biraz da bir iki konuya dikkat çekmeye çalışalım gündeme ilişkin. Lütfen, Aslında lütfen. yani en son 4 Ağustos'ta program yapmışız. O günün konularının değişmediğini görüyoruz. Bunlar da zaten çoğu da birbiriyle bağlantılı konular. Yani işte ana muhalefete yönelik baskılar devam ediyor. İmralı süreci, meclis komisyonu çalışması, ondan sonra işte Suriye meselesindeki süreç filan birbiriyle bağlantılı bu konular değişmemiş. Yine devam ediyor ama bu Suriye'deki gelişmeler geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz Suriye'deki Şam yönetimi ile Demokratik Suriye güçleri SDG arasındaki tenakuz diyelim eski deyimiyle çatışma, ayrılık daha da derinleşti bu süre içerisinde. Suriye'deki Şam yönetimi katılmadı toplantılara ve bu ara açılmaya başladı. Bu süreç içerisinde de Türkiye'nin bir takım hamleleri oldu. Bu hamlelere biraz değinelim. Bir de bu sabah gördüm. Tom Barak yani Suriye temsilcisi Amerika'nın ve Türkiye Büyükelçisi yeniden fikir değiştirmiş ve kültürel yapıların, varlıkların dikkate alınacağı bir rejim oluşturulması önerisinde bulunmuş. Bu sabah itibariyle bu yansıdı. Bunun dışında iki konu çok dikkatimi çekti. Suriye-Türkiye ilişkileri açısından. Yani bu gelişmeler bu şekilde. Hatta bu sabah bir de Türk SİHA'ları SDG bölgesindeki Traşin Barajı galiba onu bombalamış sabah itibariyle. Şimdi iki tane anlaşma dikkat çekici. Bunlara değineyim. Bu anlaşmalar Türkiye ile mevcut şu anda ne kadar Suriye içinde meşru, dünyada ne kadar meşru olduğu tartışma götürür. Meşru değil bir pek çok açıdan. Suriye yönetimi ile Türkiye yönetimi arasında iki tane anlaşma imzalandı geçtiğimiz süre içerisinde. Bu anlaşmalar bir Savunma Bakanlığı ile yapıldı ilki. Ortak eğitim, danışmanlık ve mutabakat anlaşması iki ülkenin askeri işbirliğini öngörüyor. Suriye ordusunun yani Şara yönetimindeki Şam yönetiminin silahlı kuvvetlerinin yapılandırılması üzerine bir anlaşma. Burada Türkiye çok başat bir rol oynuyor. Eğitim, lojistik, aynı zamanda askeri mühendislik gibi pek çok alanda çok geniş kapsamlı teknik yardım ve modernizasyon faaliyetlerini kapsıyor. Buna ilişkin bu anlaşma iki tarafın yani ne kadar dediğim gibi meşru Şam yönetimi ama Türkiye böyle bir anlaşmayı imzaladı askeri konularda. İlk resmi işbirliği anlaşması Suriye'nin. İkincisi yani bunların detayları hakkında da bu kadar bilgimiz var. Anlaşmalar yayınlandı tabii. Bunlar işte Suriye ordu, yeni Suriye'ye Türkiye bir ordu kuracak orada. Zaten geçmişte Özgür Suriye ordusu da katkısı vardı ve Suriye'de biliyorsunuz bizim daha önce Esad yönetimi varken de girdiğimiz topraklarda kaymakam, vali bile atadık yani. Orada adalet sistemine bile katkıda bulundu Türkiye. Fakülte bile kurmuştu. Ama bu artık bu askeri işbirliği anlaşması böyle bir seviyeye geldi. Diğer bir anlaşma Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile oldu. Bu da Uluslararası Şam Havalimanı projesi. Bu 4 milyar dolarlık bir yatırım ve bunlar imzalayan şirketler baktığımızda işte sarayın şirketleri dinlen. Şirketler bu anlaşmayı imzaladılar. Aynı zamanda Katar biliyorsunuz Türkiye birinci sırada ise Suriye ilişkilerinde Katar ikinci sırada bir holding var. Büyük bir holding inşaat konularında öne çıkmış. Bir de ABD'den bir kuruluş var. Bir yatırımcı kuruluş deniliyor ama investment onun hakkında doğru düz bir bilgiye ulaşamadım. Çünkü modeli ne? Finansman kaynak nereden bulunmuş? Çünkü 4 milyar dolar az bir para değil. Ama Suriye Sivil Havacılık Otoritesi neyse onunla bir anlaşma yapıldı. Ve önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde yolcu kapasitesi 31 milyon seviyesine çıkarılacak Şam havalimanının. Ama yani nereden kaynağının finansman modeli ve finansman kaynağının nasıl sağlanacağı, kaynaklar ne oldu, nedir buna ilişkin bir bedel zikrediliyor ama modeli ve projenin mali kaynağı nasıl sağlanıyor? Bunlar meşkuk, belirsiz, bilinmiyor. Dolayısıyla bu tür ilişkilerin hem de yani hacmi çok yüksek bu şeylerin. Bu tür bir dünya tarafından tartışmalı bir yönetim. Biliyorsunuz geçici yönetim diye adlandırılıyor. Orası bir geçici anayasa yaptı. O geçici anayasada Kürtlerin, Dürzilerin, Alevilerin varlığı söz konusu değildi. Dolayısıyla daha bir de seçime gidiyorlar biliyorsunuz Eylül ayında Şam yönetimi bir seçim yapmayı hedefliyor ama bu seçim ülkenin büyük bir bölümünde geçerli olmayacak ve uluslararası bir tanınmışlığı da olmayacak seçimin. Dolayısıyla buradaki kargaşa hatta zaman zaman çatışmaların da olduğu yansıyor. Dolayısıyla Suriye konusunda bu geçtiğimiz süre boyunca Başat konuların ki bu da birbiriyle bağlantılı Türkiye'deki mevzularla da bağlantılı olduğunu gördüğümüz bu konularda gelinen nokta bu ve aynı zamanda yani öğreniyoruz ki 25 Temmuz'dan bu yana yani İmralı süreci denilen Öcalan'la görüşmeler de kesilmiş durumdaymış. Yapılamıyor. Bunu Bakırhan ya da Tülay Hatimoğulları açıkladı. Bu cephede durum bundan ibaret. Evet, her ikisine de yer verdik, sizinle bağlantıyı kurmadan hemen önce. Oldukça önemli bir şey var yani. Şeyleri mi? Projeleri mi? Bu görüşmelerin, İmralı'yla görüşmelerin kesintiye uğratılması konusunda DEM Parti'den özellikle kuvvetli eleştiriler geldiğini de belirtmek durumundayız tabii. Yani Şam yönetimiyle girilen bu anlaşmalar, Türkiye'nin girdiği bu anlaşmalar gerginliği artırıyor. Çünkü ortada henüz tanımlanmış bir Suriye yok, anlaşılmış bir Suriye yok. Bu bağlamda Paris'teki toplantının da iptal edilmesi, gerilimi artıran unsurun Türkiye olması bu sürece olumsuz katkıda bulundu. Dolayısıyla Suriye konusu daha çok su kaldıracak bir konu ve bu sabah itibariyle de Tom Barak'ın bu açıklaması geldi ki bunlar gelgitlerle dolu bir yönetim. Bir gün böyle diyorlar, öbür gün şöyle diyorlar ama son açıklama Suriye demokrasi güçlerini biraz daha tatmin edici bir açıklama. Suriye'de yönetimin bu şekilde dizayn olmasın. Bir de siz daha iyi bilirsiniz. Yani benim bildiğim Türkiye dışında elçilik açan olmadı. Katar da niyetle açacağını söyledi, Suudi Arabistan ve Katar. Diğer ülkelerin tanınma süreçleri, yani mesela Amerika Birleşik Devletleri resmen mevcut Suriye hükümetini tanıdı mı? Diplomatik ilişkiler var İngiltere ile, Birleşik Krallık'ta Fransa ile bir takım başlatıldı ama resmen tanınma bildiğim kadarıyla da yok, değil mi? Hayır, yok. Henüz Yani yok resmen öyle bir tanınmış şey. bir yönetim seçimlere gidiyor. Tanınmamış bir yönetim yani. Hem Evet. içeride Suriye için hem de dünyada. Evet, yani Suriye'de bayağı ciddi bir sorunların dizisinin devam ettiği ve beklenenlerin dışında bir şeyler, gelişmeler olacağı ortada gibi geliyor. Bu arada tabii Eylül yaklaştıkça Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu için karar, daha doğrusu mahkeme günü yaklaşırken yeni bir haber de geldi. Avrupalı belediye başkanları İmamoğlu için İstanbul'a geliyor diye taze bir Evet. haber vardı. Avrupa Parlamentosu üyesi Dario Nardella, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceklerini söylemiş. Haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek Avrupalı belediye başkanları demiş Nardella. Avrupa Birliği bu duruma göz yumamaz diye bir ifade kullanmış. Bugüne kadar oldukça sessiz kalmış olduklarını belirtmek lazım ama yeni bir hamle girişimi de olumlu karşılamak gerekebilir herhalde, değil mi? Yani nihayet böyle bir harekette bulunmaları olumlu. Mahkemeye mi gelecekler, katılacaklar davaya mı, yoksa önceden bir ziyaret mi, onu Önceden ziyaret ziyaret. anladığım kadarıyla Yani yani. bakın Türkiye'de Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün bir şeyi yayınlandı. 1924 yerel seçimlerinden bu yana ki değişiklikleri, yapılan şeyleri araştırmış. 62 belediyede yönetim değişmiş. Yani bir sene, 1,5 sene oldu bu seçimlerin üzerinden. 15 belediye başkanı tutuklandı. İkisi büyük şehir olmak üzere 13 belediyeye kayyum atanmış. Döküm. Şimdi dolayısıyla kendi partilerini terk edip başka partilere geçen zorlamalar var, biliyorsunuz onlar da yaşanıyor. Ahlaksızlıklar, rüşvetler veriliyor. Geçer geçmez kaynaklar seferber ediliyor belediyelere. Dolayısıyla tablo bu. 62 belediyede yönetim değişti. Yani bunları vaktim olup bu, yani Türkiye'nin yarıdan fazlasıdır muhtemelen İstanbul'da koyduğumuzda nüfus olarak, seçimin yapıldığı nüfus, seçmen nüfusu olarak yarıdan fazladır büyük bir olasılıkla. 15 Evet. belediye başkanı tutuklanıyor. 13 belediyeye kayyum atanıyor. Tutuklananların sayısı 250-300'ü falan buldu herhalde. Şimdi bu tablo bu. O yüzden dünyanın buraya gözünü çevirmiş, Avrupa'nın çevirmiş olması geç ama olumlu bir şey. Yani seçim tanınmıyor bu ülkede. Seçim sonuçları. Evet, aynen Nardella da onu söylemiş yani. Ve 6 ay önce dostum Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da el sıkıştım, kucaklaştık. Bir ay sonra hapse atıldı Silivri'de, hala orada ve 16 muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne ait belediye başkanıyla gelecek hafta geliyoruz, İstanbul'a döneceğiz ve dayanışma göstereceğiz ve bütün haksız yere gözaltına alınmış olanlar, tutulmuş olanların serbest bırakılması için dayanışma gösterisinde bulunacağız ve önemli bir eklemede bulunmuş son cümle olarak. Avrupa Birliği başını çeviremez. Hiçbir yani demokrasiyi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticari anlaşmalar yapılamaz diye de bitirmiş yazısını. Bakalım ne kadar geçerli olacak. Evet. Yani Peki. çok konumuz var ama Evet. herhalde bununla yetinmek durumundayız bugünden de. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Haftaya takip etmek üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. İyi Görüşmek yayınlar üzere. dilerim. Sağ olun. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.